Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 10 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie o problemach z dostępem do leków. Minister zdrowia zapewnia, że wkrótce będzie lepiej. 22 lipca mamy poznać wyrok w sprawie Kaczyński kontra Wałęsa. Szef PiS-u żąda od byłego prezydenta przeprosin. W lasach zaczęło się grzybobranie. Za chwilę kilka rad ekspertów. Leki na tarczycę, cukrzycę, nadciśnienie. Od kilku tygodni chorzy mają problem z kupieniem ich w aptekach. Zaczyna też brakować preparatów onkologicznych i neurologicznych. Według Naczelnej Izby Aptekarskiej jest problem z blisko 500 produktów leczniczych niedostępnych dla pacjentów. Główny inspektor farmaceutyczny uważa, że te dane są zawyżone. Paweł Piotrkowski informuje, że chodzi o około 300 leków. Opierając się głównie na listę wywozową, to dotyczy około 95 substancji leczniczych, które są w różnych postaciach i w różnych formulacjach. Stąd też w naszych ocenach zagrożone jest, no powiedzmy sobie, 300 kilkanaście. Sytuacja jest monitorowana przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną i przez inne instytucje. Jeżeli chodzi o szpitale, sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ szpitale mają zabezpieczone dostawy leków poprzez tak zwane umowy przetargowe. Główny inspektor farmaceutyczny zapowiedział, że w poniedziałek ruszy infolinia, dzięki której pacjenci będą mogli dowiadywać się, gdzie mogą kupić potrzebny im lek albo jego zamiennik. Minister zdrowia, pytany, kiedy sytuacja zostanie opanowana, powiedział, że był problem z dostawą substancji do produkcji leków, ale zostały one wznowione. Dodał, że leków będzie przybywać. 22 lipca Sąd Apelacyjny w Gdańsku ogłosi wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, którą Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie. Dotyczy wypowiedzi byłego prezydenta pod adresem szefa PiS-u. Sąd pierwszej instancji nakazał Wałęsie przeproszenie Kaczyńskiego za wypowiedzi, w których były prezydent sugerował, iż prezes PiS-u ponosi odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy smoleńskiej. Oddalił natomiast żądanie przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że prezes PiS-u nie jest zdrowy i zrównoważony psychicznie. Jarosław Kaczyński chciał też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia wrobienia go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL-u. Od wyroku odwołały się obie strony. Dziś była rozprawa odwoławcza. Pełnomocnik Jarosława Kaczyńskiego, mecenas Bogusław Kosmus, mówił, że oskarżenia wobec jego klienta są obraźliwe i wymagające przeprosin. Czy my się godzimy, aby osoby takie w debacie publicznej formułowały zarzuty, które mają charakter spekulacji, hipotez opartych na żadnych lub wyjątkowo wątłych, subiektywnych podstawach? A z kolei pełnomocnik Lecha Wałęsy, mecenas Maciej Prusak, tłumaczył, że taki jest obecnie język debaty politycznej. W życiu politycznym ta debata jest tak intensywna, choć może ona się społeczeństwu, części społeczeństwu nie podobać, ale ona taka jest i taka będzie. Tu wyroki sądowe niczego nie zmienią. Ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Lecha Wałęsy nie było dziś na sądowej sali. Brytyjski ambasador w Stanach Zjednoczonych Kim Darroch podał się do dymisji. To jest konsekwencja skandalu związanego z wyciekiem jego korespondencji dyplomatycznej, w której bardzo krytycznie pisał o administracji prezydenta Donalda Trumpa. Szczegóły w relacji z Londynu. Obecna sytuacja uniemożliwia mi pełnienie mojej roli tak, jakbym chciał, napisał Kim Darroch w oświadczeniu. W swoich raportach określał amerykańską administrację mianem niekompetentnej, nieprzewidywalnej i dysfunkcjonalnej. Korespondencja ta nigdy nie miała wyjść na światło dzienne. Nie wiadomo, kto ją ujawnił, Brytyjczycy prowadzą śledztwo. Rząd dystansował się od treści opinii, ale cały czas podkreślał, ambasador miał prawo je wyrażać. Ostro zareagował na to Donald Trump, nazywając ambasadora m.in. bardzo głupim człowiekiem. Wczoraj amerykański prezydent dodał na Twitterze, że nie chce już kontaktować się z brytyjskim przedstawicielem w Waszyngtonie. Szef brytyjskiego MSZ nazwał te słowa brakiem szacunku. A teraz Jeremy Hunt wydał oświadczenie. Zawsze byłem pod wrażeniem profesjonalizmu i intelektu Sir Kima Darrocha. Czuję gniew, że część jego raportów została ujawniona, pisze szef MSZ. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W serwisie Trójki mamy jeszcze apel sanepidu. Zbierajmy tylko dobrze znane gatunki grzybów i korzystajmy z pomocy tak zwanych klasyfikatorów. Tam, gdzie panowała najgorsza susza na zbiory, trzeba jeszcze poczekać, ale w niektórych regionach rozpoczęło się już grzybobranie.

Where is the Catch i James Blake to nagranie, które otworzyło dzisiejszą sekcję rytmiczną, pochodzące z ostatniego studyjnego wydawnictwa Jamesa Blake'a, które ukazało się na początku tego roku. I to jest bardzo czytelny sygnał, w jakim kierunku muzycznie będziemy dzisiaj w sekcji podążać. Pomyślałam sobie, że połowa roku to jest doskonały moment, żeby właśnie spojrzeć na te wydawnictwa, na te albumy, które ukazały się do tej pory i spróbować wybrać te najciekawsze, te najczęściej przeze mnie grane zarówno w audycji, jak i w różnych innych okolicznościach, jak i słuchane. W związku z czym dzisiaj 10 najlepszych albumów 2019 roku, które ukazały się oczywiście do tej pory, po to, żeby później pod koniec roku łatwiej było nam wybrać już tę finałową dziesiątkę. No i żebyśmy nie przegapili też albumów, które może nie były tak bardzo komentowane, może nie mają aż tak wielu przebojowych momentów, ale mają w sobie coś, co powoduje, że będziemy właśnie z nimi kojarzyli ten 2019 rok. James Blake właściwie ten okres otworzył i też otworzył naszą audycję, to teraz przechodzimy do Little Sims. Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the skis though. And now I'm here, can't entertain no bummy niggas. Need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who could teach you a little something about claws. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Tell myself I rate my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving. That's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. You know what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly. Everything in this divine turn. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go. I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend is I, I'm so selfish. Little Sims i Selfish, utwór, który pochodzi z jej trzeciego studyjnego albumu Grey Area. Zdecydowanie najdojrzalsze, najbardziej też rozbudowane pod względem dźwiękowym, ale myślę, że jednocześnie poruszające szeroką tematykę, a pozostające w niej spójne wydawnictwo, za które odpowiada sama Little Sims. To jest album, który ma ogromne szanse na to, żeby znaleźć się w wielu podsumowaniach pewnie rapowych płyt 2019 roku, ale myślę, że będzie ona wykraczała też na trochę mniej ustrukturyzowane rejony, czyli w ogóle w tym kręgu muzyki popularnej, bo takimi wytycznymi właściwie ja też kierowałam się dzisiaj przy okazji wybrania tych 10 płyt. To ma być muzyka popularna. Tak będzie nam chyba łatwiej jakoś się w niej odnaleźć, a być może przy kolejnej okazji będziemy mogli też posłuchać brzmień mniej oczywistych. Jeśli chodzi o takie podstawowe liczby, to ta dziesiątka prezentuje się w taki sposób, że aż 6 albumów pochodzi z Wysp Brytyjskich. 1 album duński, 2 amerykańskie i 1 latynoamerykański. 2 przykłady brytyjskie już za nami, to teraz 3 również rapowy. I said there's nothing great about the place we live in. Nothing great about Britain. Sip a cup of tea and I'll suspect it. Ain't nothing great about Britain. Bottle of Bucky in Buckingham Palace. There's coppers from Scotland all the way down to Dagenham. Waving a black cab, munching the fab. Had to skip the flats, I ain't chasing the dragon. You look like death warmed up, she in a spice, just a coma. I ain't dizzy, I'm just a boy in the corner. Call me King Whitey, puking up off a corner. All I tasted is coma, Asbo restraining order. I put manners on a punk, cause I haven't had my skunk. Miss Teddy, I ain't 10, I'll squeeze your neck until you pop. I was waiting on my friends outside the local shops. See the feathers turning red, white beauty, older swan. Walking across the Thames, firing slingshots, cause it's Nino, Nino. Then we're in Cosport. I'm a product, yeah, they made me. I wear chains like my granddad did in slavery. Your body's black as Ainsley, that's bounty. Appropriate the culture before they take heat. Change, remold, shape and break, please. Cause these industries are trying to constrain we. Pick it up, pull it down, bend it. It breaks and you can't fix it, you know, glue. I'm a geezer, bunch drop the builder, ain't none better. So cool gangster, I'll put trees in your cellar. I am apple popping bottles. What's up, fella? You play the decoy, I'll take food from the cellar. Top lad, oi, oi, oi, oi. Oi, girl, what's your ploy? That man's your boy. I'll snap, man, way too coy. Three lines, grill McCoy. Your EDL, real English boy. St. George's flag, Doc Martin, boy. Call a slag, but don't mean it, boy. Don't ask, don't get. How you get? Nice things, life, wrist force, roundabouts, in swings, swings and roundabouts. You're round my kid. Grass ain't always greener where the other side lives. Nothing great about Britain. Tea and biscuits, mashed gel and eels, and a couple of little trinkets. East End, you Phil Mitchell, get stabbed with the fillet. And on my heart, I swear I'm proud to be British. Middleton, I want to see how I do. I wouldn't lie, you're an English rose, I wouldn't lie to you. I tell you how it is. I will treat you with the utmost respect, only if you respect me a little bit, Elizabeth. You can't? Tytułowe nagranie z debiutanckiego albumu Slow Tie, Nothing Great About Britain, to kolejna propozycja, która znalazła się w naszym dzisiejszym zestawieniu 10 ulubionych płyt 2019 roku. Niech tak będzie, że to nie są płyty najlepsze. Slow Tie w przypadku jego wydawnictwa ma w sobie wszystko to, co niezmiernie ceni się w debiutach, czyli absolutną szczerość w podejściu do muzyki i pozostawia w słuchaczu takie wrażenie, wrażenie, że nie do końca zależy mu na tym, jak zostanie on odebrany, a przede wszystkim chce opowiedzieć o historii, o sytuacji, w której się znajduje i tak też się składa, że utożsamia się z nią naprawdę dużo osób, bo to w gruncie rzeczy głos młodego pokolenia pochodzącego z klasy robotniczej, mieszkającej w mniejszych aglomeracjach, w mniejszych ośrodkach brytyjskich niż Londyn. I jest tam naprawdę dużo żalu, dużo bólu, ale do tego okraszone w lubianym chyba tutaj również w Polsce stylu brytyjskim do it yourself ze sporym również punkowym wkładem. O tym, że Slow Tie jest absolutnie prawdziwy w swoim podejściu do muzyki, ja miałam okazję się przekonać przy okazji jego występu na Primaverze, bo chyba presja tego miejsca i wszystkiego, co jest z nią związane, trochę go przytłoczyły, więc koncert nie należał do najbardziej udanych, ale na tegorocznym OFF-ie będzie można dać mu kolejną szansę. Niektórzy pewnie dadzą mu wtedy pierwszą szansę, więc jak najbardziej polecam też ten koncert. To kolejna propozycja, mająca kilka wspólnych aspektów ze Slow Tie'em, bo to także brytyjskie wydawnictwo i także tegoroczny debiut. Look, I grew up in Streatham. Teachers were giving man tests. Same time the man them were giving out testers. I got paintings giving man stress. I ain't gotta sex it, message or text it. I don't wanna do you and I like I'm in Leicester, skipping my lectures. We used to ride round all reckless. Stolen pets, that's Jillian Vespers. And the feds got my broski restless. Said he got a charge on the car, no Tesla. And everybody round me rowdy. I walk in, tell a jeweler, wow me. If you're talking about peas, just allow me. 19, I put 19 on an Audi. I'll never forget that day that I found me the cutest caramel brownie. And the chest and back both bouncy. Trust me, everything shake, no Saudi. My G just came out for a shooting, and Rams done a madness charting. So the man got something in common, cause trust me, both of their things been barking. If you see him at a drink up parking, do it like Jordan, run up and spark him. My G's been on badness way before they had a mustache like Stalin. And his things all love and hate, cause a lot of men love to hate. My young G done draws and apes, now he's cutting through bricks like the 118. And iron on indirects. This me and I take that personal. How you gassed off a note that's purple, but you never got it off white like Virgil. Two man in an angry murk, that's war with a German, Winston Churchill. It's mad when man wanna murk you, but you know you gotta be in by curfew. And I seen a lot of men get pressured. Why? I grew up in Streatham, and teachers were giving man tests. Same time man them were giving out testers. I got paintings giving man stress. I ain't gotta sex it, message or text it. I don't wanna do you and I like I'm in Leicester, skipping my lectures. We used to roll round all stupid, Mitcham Lane, that's Streatham and Tooting. I'm in East trying to link my girl, cause I've got a baby, a crossbow like Cupid. Man, I dead her in jail, that's useless. Tell her you, if you got a brain, then use it. Now I drive past, man, I went school with. You was the cool kid, now you look clueless. And I'm still trying to tell man off with an Audi, switch it for a Benz. When you're trying to make it out the ends, friends of enemies are enemies, and enemies of enemies are friends. Fuck the Benz, I switch it for a Beamer. Tell the dealer, need a bigger liter. He told me he's on me when he sees me. I barely remember why we're beefing, but I grew up in Streatham, and teachers were giving man tests. Same time man them were giving out testers. I got paintings giving me stress, nudes and a message, putting in effort. But I don't need a me and you, like when a chef would eat at his restaurant. Kolejne, nawet nie wiem szczerze mówiąc już, które z kolei, spotkanie z Dave'em w sekcji rytmicznej i z jego debiutanckim albumem Psychodrama, który cały czas mam takie wrażenie, że za mało się o nim mówi, za mało się go gra, nawet patrząc na line-upy tegorocznych festiwali polskich, gdzie możemy usłyszeć takich artystów jak grany wcześniej Slow Tie czy Octavian, który również teraz jest na fali, o tyle Dave raczej nie znalazł się jeszcze w kręgu zainteresowań osób odpowiedzialnych za te wydarzenia i nawet pojawiła się we mnie taka pokusa, żeby może założyć jakiś oficjalny polski fanpage Dave'a i sprawdzić, jakie mamy szanse, żeby ściągnąć go do naszego kraju. To, co w tym momencie można zrobić, to posłuchać bardzo uważnie jego albumu Psychodrama, bo to jest po prostu płyta bardzo mądra i rozbudowana emocjonalnie i ostateczny dowód na to, że wszyscy ci, którzy uważają, że w nowym rapie nie ma przekazu i że jest to muzyka dla osób nie do końca jakby wymagających czegoś więcej od brzmienia, totalnie się mylą. Oczywiście jestem bardzo ciekawa, jakie albumy wy uznajecie za najlepsze, najważniejsze w 2019 roku. Proszę pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. Sporo było tego refleksyjnego rapu, ale to powinien być również jakiś sygnał odnośnie nastrojów, w jakich znajdują się młodzi ludzie w tym momencie. Jest też druga strona, ta bardziej radosna, momentami wręcz absolutnie zabawowa. Zanim do niej dojdziemy, to jeszcze Rika de Cassier i również debiutanckie wydawnictwo Essentials. You stand. had to remind you. We can't rewind time, finally found you. You turned a blind eye, showed me your dark side. Say your goodbyes. She told me she loved me, I was like, how? Must be cause I'm at the top right now. She thinks I'm a fool, thinks I'm a cash cow. Ain't getting married, ain't taking a vow. Told me she loved me, I was like, who? You said I was a joke, please tell me what's new. You've been around the world, still couldn't find a man like me. Yeah, I need a girl, but it's not you. Told me she loved me, I was like, when? Treating me like a sideman back then. Said I was the boy, said I was your best friend. Now you only text when you're bored on the weekend. Told me she loved me, I was like, please. Too many girls wanna be the main squeeze. How can I bless you when you didn't sneeze? I'm a hot boy, that's 100 degrees. Time after time, only in the night time. Had to remind you, we can't rewind time. Finally found you, you turned a blind eye. Showed me your dark side, say your goodbyes. It's you, you got to love me. You, got to love me. I got this brand new ting, she's mad in the head, bad in the bed. I get to grab in the neck, she's a lady for real, but a slag in the bed. Not my fault, but she stays mad at her ex. She knows that man's bad with the sex. Back to the ends, bang, bang, then I flex. Spelling's fucked up, but she's mad in a text. If I leave, then she start yelling at feds. Got another email from a female. I think they want the retail for the details. Wanna know if B-Lab's a free mail. And it's sexy, sexy. Here's the number, phone me, text me. First, you never text me back. Now it's mad, now I link with Skeppy. You get me, anytime that we link up. Ladies wanna get down, wanna drink up. Bad girl says she love a man with tattoos. From my neck to my feet, man, I inked up. Yeah, we step in the party, see the sexy lady start smiling, wink up. Tell my G with a loud pack, bill it up. Grab a champagne glass and I fill it up. Who's not feeling us? Tell them stay far away before the man them hold you. I don't wanna have to tell you that I told you. Cause we're not on this talking ting. Rude boy, cool, let the ladies in. Sorry, not sorry, I gotta say these things. Shuffle the pack, I can't stand with the waste, man. No joke, cause it's just queens and kings. Time after time, only in the night time. Had to remind you, we can't rewind time. Finally found you, you turned a blind eye. Showed me your dark side, say your goodbyes. It's you, got to love me. You, got to love me. Jak mogliśmy usłyszeć, artyście, czyli Skepcie, nie zależało specjalnie na tym, żeby ukryć utwór, z którego pochodzą sample w nagraniu Love Me Not. To była oczywiście Sophie Ellis Bextor i Murder on the Dance Floor, a album, który znalazł się w tej dziesiątce ulubionych wydawnictw 2019 roku, to oczywiście kolejny krążek Skepty, Ignorance is Bliss, piąty jego studyjny album, którego było naprawdę dużo, mam takie wrażenie, ostatnimi czasy w sekcji rytmicznej, ze względu na to, że to rzecz stosunkowo świeża, bo wydana pod koniec maja, to po pierwsze, a po drugie w międzyczasie Skepta pojawił się też na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, gdzie dał naprawdę świetny koncert, więc jego forma jest w tym momencie wysoka. Od kilku lat ona mu towarzyszy, o tyle, o ile w przypadku Koniczywy, czyli jego poprzedniego wydawnictwa, było sporo nowych rozwiązań, o tyle Ignorance is Bliss to czysta przyjemność z bycia jednym z filarów sceny grajmowej. Kolejne wydawnictwo będzie po raz pierwszy w naszym programie, ale to będzie też takie moje obnażenie się z ciągle rosnącą miłością do reggaetonu. Wspólny album J Balvina i Bad Bunny'ego, czyli dwóch w tym momencie najpopularniejszych artystów ze sceny latynoamerykańskiej, Oasis. ¿Para qué me vas a amar si yo te dije adiós? Si ya me despedí de ti. No quiero saber más de tus besos. ¿Para qué me vas a amar? Ya te di tu perdón. El rencor nunca ha estado en mí. Ahora lo que hagas me vale un peso. ¿pa' qué me vas a amar? ¿Pa' qué? Si estamos en otras etapas y yo te olvidé. Si por ti me jodí, caí y me levanté. Con el que te venías ya se fue. Me han llegado un par de razones que ya he roto corazones, tratando de llenar vacíos que ni llenas con galones. Esta es pa' que borracha la entone. De ti solo extraño hacerlo sin condones. Y con razón tan poquito te dolió. De cora que no fui yo el que la nave despegó. Y tu corazón idiota siempre me extrañará, baby. ¿Pa' qué me vas a amar si yo te dije adiós? Si ya me despedí de ti. No quiero saber más de tus besos. ¿Pa' qué me vas a amar? Ya te di tu perdón. El rencor nunca ha estado en mí. Ahora lo que hagas me vale un peso. Yo te amaba, yo te quería, pero ya se acabaron esos días. Ahora lloras arrepentida, pensando en mí mientras el café se te enfría. Estoy seguro que extrañas mi lunar y no tener a nadie para desayunar. Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar. Busco otro corazón con el que jugar. A ti fui religioso, yo te adoré. La luna sabe lo que por ti lloré. Cuando estaba triste y tú nunca viniste. Pero normal, normal. Tranquila que de ti yo no voy a hablar mal. Te puedo perdonar pero nunca olvidar. No me hables bonito. Perdiste sensibilidad. Te fuiste sola sin mirar atrás. Aprendes a diferenciar lo que parece y lo que es. Lo que está escrito en las estrellas a lo que está escrito en un papel. Otros amores también hay, como la novia de Forrest Gump. Dice el reloj en la pared, si nuestro amor terminó ayer, ¿qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? ¿Qué me vas a amar? Si ya te dije adiós, si ya me te di tu perdón. El rencor nunca ha estado en mí. Ahora lo que hagas me vale un peso. Czysta przyjemność i radość od Jay Balvina i Bad Bunny'ego w na albumie Oasis. Tak tam się dzieje przez ponad 30 minut. Krótkie, ale naprawdę bardzo oczyszczające spotkanie z muzyką, która skupia się na tu i teraz. Paweł napisał maila, że nie udaje mu się znaleźć argumentów za takimi kawałkami jak na przykład Lil Nas X, Old Town Road. Nie wiem, czy wszyscy mieli okazję usłyszeć. To chyba najpopularniejsze nagranie wakacji, będące połączeniem country, rapu, które już wcześniej wcześniej się zdarzało, ale teraz w takiej wersji jeszcze bardziej przerysowanej. Ja na pewno nie będę tego utworu też broniła, bo nie jestem po stronie jego fanów. Ale jeśli chodzi o tę muzykę prostszą, mniej zobowiązującą, to na pewno J Balvin i Bad Bunny na płycie Oasis to jest dobre miejsce, w którym można się spotkać z bliskimi, dalszymi i w ogóle w jakimś miłym gronie. Jeszcze dwa wydawnictwa uda nam się zagrać. Jednego nie, ale zaraz powiem o tym, które dopełni tę dziesiątkę. I jedna jeszcze jest płyta, która ma takie specjalne miejsce w tym zestawieniu. Was it my August? Shit, I don't remember. 2, 3, go. I know my temperature was set. You finally flew south to Burgundy, the nest so chromatic. At least I had it. Instead of never. Or maybe I'm too dramatic. 2, 3, go. Whether it's rain or shine. Secrets, nigga. I'm not bitter or nothing, I understand that. Everybody making a choice according to plan. And we had two different blueprints, but understood and fluent. She opened up early on, I thought I had a permit. We still